إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي بتقوى الله فلقد فاز المتقون بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khutba yetu ya leo tutazungumzia min athari salafi salihin, katika maneno yaliyo bora yaliyopokewa na masahaba na tabi'in kuhusu wanachuoni. Kabla sijaanzia, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi aliyopokea sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yaqul qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, asema nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hataichukua ilmu kwa kuichukua mara moja, yantazi'uhu min al-ibad, yani mtu akalala akiamka anakuwa ni mjinga, haiwi hivyo, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini ilmu yachukuliwa kwa mwanachuoni kufa. Ukisikia mwanachuoni fulani amekufa, basi ujue kuwa ilmu imeshaondoka. Hatta idha lam yuqi aliman, hatta idha lam yuqi aliman, mpaka itakuwa wanachuoni wote wameondoka. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya watu wajinga, watawafanya vichwa mchunga mzungua reli, mambumbumbu ndiyo wanachuoni wao. Fasuilu, wataulizwa hao wajinga waliofanya ni viongozi, faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu, watatoa fatwa pasi na ilmu, wao wenyewe watapotea na watawapoteza na watu. Hadithi ya pili akaipokea Anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna min ashrati saa, hakika katika alama ya kiyama, inna min ashrati saa, hakika katika alama ya kiyama, an yurfa'a al-ilmu, ni ilmu inyanyuliwe, ilmu iondolewe, wa yathbutu al-jahlu, na ujinga utapakaa, ujinga uenee kila sehemu, wa yushrab al-khamr, na vile vile wa yushrab al-khamr, na watu wanywe tembo, watu kifirisha kunywa tembo, wa yadhhar az-zina, na uzinifu uenee. Muttafaqun alayhi. Hii ni kuonesha wazi kuwa kunyanyuliwa kwa ilmu ni kufa kwa wale waliobeba ilmu. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni ndio watu bora. Hakuna watu bora kama wanachuoni, na ni wajibu kwetu sisi kujua kazi za wanachuoni. Wanafanya juhudi kubwa sana kuwafundisha umma. Kuondoka kwa wanachuoni basi ni pigo kubwa kwa wanadamu. Asema Umar radhiallahu ta'ala anhu, wana Umar radhiallahu ta'ala anhu qala, Umar radhiallahu ta'ala anhu asema, mautu alfin abidin ahwanu min mauti alimin. Kufa watu 1000 wenye kufanya ibada, wakifa watu 1000 wenye kufanya ibada, hili ni jambo dogo kuliko kufa mwanachuoni. Basirin, mwenye kuwa na ilmu, bihalali llahi wa haramihi, mwenye kujua mambo ya halali na mambo ya haramu. Akifa mwanachuoni mmoja, pigo lake ni kubwa sana. Fadhali wafi wenye kufanya ibada 1000. Ibnu Qayyim rahimahullah akishereesha maneno haya asema, wawajhu qawli Umar, na njia ya qawli ya Umar kusema maneno haya, anna hadha alalam, anna hadha alalima, anna hadha alalima, hakika huyu mwanachuoni, yahdimu ala iblisa, anavunja yale anayofanya Iblis, kulla ma yabnihi, yale ambayo anayajenga Iblis, biilmihi wa irshadihi, wa ilmu yake na mwongozo wake. Mwanachuoni uongozo wake na ilmu yake anayavunja yote anayotengeneza Iblis na kuyajenga katika maovu. Wa amma al-abidu, ama huyu mwenye kufanya ibada, fanafuhu maksurun ala nafsihi, manufaa yake manufaa yake ni hasa kwa nafsi yake. Maneno haya utayapata katika kitabu Miftahu Dari Saada. Athari ya pili, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu asema, alaykum bil ilmi, nausia musome, nausia na jambo la ilmu, kabla an yunfa'a, kabla ilmu haijanyanyuliwa, wa raf'uhu halakul ulama, na kunyanyuliwa kwa elimu ni kuondoka kwa wanachuoni. Fa walladhi nafsi biyadi, wallahi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, akimkusudia Allah, la yawaddanna rijalu, wallahi watatamani wanaume, kutilu fi sabilillah, waliouawa katika njia ya Allah, shuhada, yani watatamani mashuhada waliokufa katika njia ya Allah, an yabathumhu Allah ulama, Allah awafufue siku ya kiyama wao ni wanachuoni, lima yarauna min karamatihim, watakapoona katika utukufu wanachuoni Allah aliyowapa. Wa inna ahadan lam yulad alima, akaendelea, hakuna yeyote ambaye aliyezaliwa kuwa ana ilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu ni mtu aketi chini asome. Maneno haya utapata katika Miftah Dari Saada Ibn Qayyim rahimahullah. Ndugu zangu katika imani, jambo la kusoma, jambo la kusoma limekuwa kidonda sugu kwa baadhi ya Waislamu. Waislamu wengi hawataki kusoma. Waislamu wengi wanafanya ibada kimajaka majaka, mtu anabahatisha katika ibada yake, anakwenda kibugusa. Hili ni jambo la makosa. Uislamu umekuja kuamrisha jambo la ilmu, lakini wengi katika Uislamu wanaingia katika swala, wanaswali kama wanavyojua wao, wanaswali kimakosa, wakifanya ibada wanaswali kimakosa. Hili ni jambo la hatari katika mambo ya dunia. Mambo ya dunia, mtu anasoma utaalamu, haiwezekani mtu tu akatoka hapa hapa akaenda mpaka akapeleka ndege, haiwezekani, mpaka mtu asome. Kwa nini mtu anakuja katika ibada hajui hata kuswali? Ndio hapa akasema, wa innamal ilmu bitta'allum, ni lazima mtu akati chini asome. Qaul Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake asema waqad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kibari sinnihim hafi dunya. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yakul waqad ta'allama ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kibari sinnihim, hakika walisoma masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakiwa umri wao ni mtu mzima, umri wao ni mkubwa sana. Sisi leo wazee wengi sana ukifika uzeeni wanacheza draft, wanacheza bao, wengine wanakuwa ni wachawi, wengine wanakula mungoka, wengine wanakuwa ni wanga, mtu kwa karibu na kufa, lakini bado mtu anatakamaa katika kufanya maovu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قول البخاري رحمه الله منين إمام البخاري رحمه الله وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه حقيقة ولصوم ما صحابة زمتم صلى الله عليه وسلم wakiwa umri wao ni mkubwa. Sheikh Muhammad Said Raslan hafidhahullah akielezea katika nukta hii asema wa hadha alqawl aljami, asema hii ni neno ambayo yenye kukusanya min abi abdillah albukhari, kwa huyu abi abdillah albukhari rahimahullah, dalu yafahamisha ala tamami fiqhihi, kuwa alikuwa na ufahamu kamilifu wa tamami maarifati hii, na alikuwa na ilmu ya ukamilifu iliyotimia. Fama yambaghi li ahadin, yani haifai kwa yoyote, an yatruka alilma, kuacha ilmu, wal fiqha, kusoma, likibari sinni, hata kama ni mtu mzima, hata kama ni mtu mzima ni lazima mtu aketi chini asome. Waona haya kwenda madrasa, misikiti alhamdulillah ya kisalafi ipo, darasa alhamdulillah leila wanahara zipo, mtu anakimbia anaondoka anakwenda angalia habari, rais wa China kazuru Kenya, umefaidika na faida ngapi? Leo Waislamu wanajishughulisha katika mambo ya upuzi, transfer katika Champions League na nyinginezo, tutamnunua huyo kwa milioni kadha, ni zako hizo pesa wewe? Kwa nini mtu anajiingiza katika mambo mabaya? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Mtume sala sala asema katika uzuri wa mtu ni kuacha jambo lisilomhusu. Yaqul id ma mana'a dhalika ashaban nabiy sala sala, jambo hilo halikuwazuilia masahaba wa mtume sala sala an yakunu fil ilm, wawe katika ilmu bilmahali alladhi yarifu kullu muslimin, katika sehemu ambao wanawajua kila Waislamu. Angalia masahaba walislimu watu wazima, Said wasema radhiyallahu anhu, kuonesha wazi kuwa fadhila ya ilmu. Nukta ya mwisho tukaimalizia nayo, waqala Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yaqul أرفع الناس منزلة عند الله, watu ambao walionyanyulia daraja yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, man kana baina Allahi wa baina ibadihi, ni yule ambaye aliyekuwa baina ya Allah na waja wake, wahumur rusulu wal ulama, nao ni mitume na wanachuoni. Maneno haya utayapata katika miftahu Dar Saada Ibn Qayyim rahimahullah. Ndugu zangu katika imani, narudia tena, ni jambo la kusikitisha kwa Waislamu, ni jambo la kuhuzunisha kwa Waislamu, ni jambo la kuuliza kwa Waislamu. Leo wengi katika Waislamu wameipuuza elimu ya dini, watu wengi katika Waislamu wamepuuza elimu ya dini, wakafadhilisha elimu ya skuli. Hatusemi kusoma skuli haifai, lakini inakuja haifai ikiwa mtu atafadhilisha elimu ya dunia akaidharau elimu ya dini. Ni jambo la kusikitisha mzazi hajui hata kusoma Qur'ani. Ni jambo la kusikitisha mtoto babake amekufa anashindwa kumuosha, kumkafini, kumswalia. Hili ni jambo la kusikitisha kwa Uislamu. Na lazima tabia hii ibadilike. Kwa sababu isipobadilika mtu ataenda mahali pabaya. Na mtu ataulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna sharafu nzuri kama Allah akikufahamisha katika dini. Sufyan, hakuna jambo zuri kama Allah Subhanahu wa Ta'ala akikufahamisha katika dini. Muawiya radhiyallahu ta'ala anapokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "May yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din." Allah akimtakia khairi mja wake anamfahamisha dini. Ukijikuta unahudhuria vikao vya ilmu, basi Allah amekutakia khairi. Lakini ukijikuta uko mbali na vikao vya ilmu, uko katika vikao vya mungokaa, kwa uchawi, kwa tambuu, kwa wanawake, basi umetakiwa shari. Ni jambo la kusikitisha, Waislamu wamedharau dini yao. Na ilmu ya dini ni bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwomba ziada awe na mali, alimwomba ziada awe na ziada ya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah amjali amzidishie ilmu. Vipi wewe utafanya ibada nikiwa huna ilmu? Na katika masharti ya kubaliwa ibada ni lazima antakuna alima, mtu awe ana ilmu. Ikiwa huna ilmu, ibada yako haikubaliwi. Ni wangapi Waislamu wanafanya ushirikina? Watu wanaenda kwa waganga, wapiga ramli, alafu anakuja msikitini, unachezea nani? Usimchezee Allah istizai. Huu ni mshirikina. Hata ukiswali, swala yako haikubaliwi. Kwa sababu unafanya jambo ambalo lachangua Uislamu wako. Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala yakul, asema katika wanachuoni wa Spain, asema rahimahullah ta'ala, ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Ad-dinu ra'sul mali, dini ndio rasilimali yako. Fastamsik bihi, shikamana nayo sawa sawa. Fadaya'uhu min a'dhamil khusran, kuondoka kwa dini, kupotea kwa dini pata hasara kubwa sana. Sufyan Thawri aendelea vile vile anasema kuwa al-ilmu bi manzilati al-islam, elimu ni katika daraja ya Uislamu. Wal-jahlu bi manzilati al-kufri wal-iyadhu billah, na ujinga ni katika daraja ya ukafiri wal-iyadhu billah. Rabi ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala yakul, al-ilmu wasila ila kulli fadila kama anna al-jahla wasila ila kulli radila. Elimu ni barabara katika jambo zuri, na ujinga ni barabara katika jambo baya. Elimu ina watu wake. Elimu ina watu wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi ikiwa hamujui. Na elimu yatolewa kwa ahli sunna, almutamassikuna bisunna, al'amiluna biha, attabi'una laha, ad-dafi'una anha. Elimu yatolewa kwa ahli sunna, wale wenye kushikamana na sunna, wenye kuifuata sunna, wenye kuitetea sunna, hawa ndio ilmu inachukuliwa kwa wao. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ibn Sirin aelezea haya maneno katika muqaddima wa Sahih Muslim. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii ilmu ni dini, angalia dini wachukua kwa nani. Ilmu haichukui kwa mubtadia, kwa wazushi. Sasa ndugu zangu Waislamu, jambo ninalihusia watu wasome. Wanachuoni wanafariki kila siku. Ikiwa wanachuoni watafariki, na ikiwa watu watachukua elimu, ndio watawachagua viongozi watakuwa ni vichwa mchunga wenye kuongoza watu. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna sifatil ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.